Добрый вечер. У Менску 22 година, на хвалях ночной свободы, с вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашей гостьей будет наставница Марьяна Груздилович, якую учора обновили на працы в адукационном центре «Сол Менск» после звольнения за оповед про День воли. У доследах мы пагутарым пра хлусню, а таксама раскажам пра тое, як следчыя будуць карыстацца адзіным банкам адбіткаў пальцаў, які цяпер збіраюць у Беларусі. У перадачы «Барды свабоды» Змітр Бартосік працягне аповед пра Змітра Вайцюшкевіча. Усё гэта да і іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. І сёння за падзеямі ў свеце сочыць Стасій Вашкевіч. Добрый вечар. Лідары найбольш эканамічна развітых краінаў свету сабраліся сёння ў Лондоне на саміт так званай вялікай двадцаткі. Саміт пачнецца сёння з вячэры, недзе праз паўгадзіны, і будзе доўжыцца ўвесь заўтрашні дзень. Ужо да афіцыйнага адкрыцця адбыўся шэраг нефармальных сустрэчаў сусветных лідараў. Тым часам тысячы пратэстоўцаў сабраліся ў лондонскім фінансавым квартале. Некалькі соцень напалі на будынак каралеўскага банка Шатлянды. У будынку былі выбітыя шыбы, адбыліся сутычкі з паліцыяй. Американские и российские президенты впершыню сустрелись сегодня в кулюарах саммита Великой Двадцатки. По выниках сустречи Барак Обама и Дмитрий Медведев огучили суместную заяву, у якой выказали намер выпрацовать новую домову об ядерных узброениях до 5 снежня. Миновито тады закончится термин деяния подписанного в 91-м годе погоднения об скорочении стратегичных узброений. Медведев зазначил, что глядит с оптимизмом на будущее американско-российских стосунков. Обама, в свою чергу, поведомил, что принял решение российского лидера наведаць Москву ў ліпені. Раней Барак Абама заявіў, што ўсе краіны павінны працаваць разам, каб пераадолець сусветны эканамічны крызіс. Абама таксама падкрэсліў, што краіны павінны засяродзіцца не на часовых непаразуменнях, а на агульных інтарэсах. Заявы прагучалі на сумеснай прэсавай канферэнцыі прэзідэнта США і прэм'ер-міністра Брытаніі Гордана Браун, якая праходзіла перад пачаткам саміта Вялікай Двадцаткі. Украінскі парламент прагаласаваў за правядзенне прэзідэнцкіх выбараў у кастрычніку. Гэта раней, чым планавалася, і ў гэтым бачыцца яшчэ адна прыкмета апазіцыі да прэзідэнта Віктара Ющэнкі. Міністр замежных справ Ізраілю заявіў сёння, што яго ўрад не лічыць сябе звязаным мірным пагадненнем з палестынцамі, якое было заключана ў 2007 годзе на канферэнцыі ў Аннапалісе. А Віктор Ліберман падкрэсліў, што адзінае, чым Ізраіль будзе кіравацца, гэта дарожная мапа, міжнародны план замірэння, прыняты ў 2003 годзе. У рамках гэтага пагаднення Ізраіль прызнаў магчымасць існавання палестынскай дзяржавы. Прэзідэнты Афганістана і Пакістана сустрэліся ў Турэччыне, каб абмеркаваць больш шчыльнае супрацоўніцтва ў барацьбе з баевікамі на памежжы. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай і пакістанскі Алі Зардары сустрэліся ў Анкары для перамоў пасярэднікамі, якіх быў турэцкі прэзідэнт Абдулла Гул. Адносіны паміж Пакістанам і Афганістанам напружаныя, бо Кабул абвінавачвае Ісламабад у тым, што пакістанскі бок робіць замала для таго, каб спыніць ваяўнікоў Талібану, каб яны не пачыналі свае напады на межы. Дякую, Стась. Стась Вашкевіч яшчэ раскажа пра міжнародныя падзеі прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Віталь Цыганкоў з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю. Настаўніцу адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Марьяну Груздилович аднавілі на працы. Яе азнаёмілі загадам, паводле якога адменены былы загад аб яе звальненні. Нагадаем, Марьяну звольнілі пасля дыскусіі з Навучэнкай наконт Дня волі 25 сакавіка. У інтэрв'ю «Свабодзе» дэпутат Еўрапарламенту Ян Марыус Вірцма з партыі еўрапейскіх сацыялістаў тлумачыць, чаму быў скасаваны візіт дэпутатаў Еўрапарламенту Беларусь. Вірцма лічыць, што пакуль зарана запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу. Міністэрства фінансаў Расіі канчаткова адмовілася даць Беларусі крэдыт 100 мільярдаў расійскіх рублёў для ўзаемных разлікаў. Меркаванне палітолага Юрыя Чагусава. Тыя пытанні, якія ў парадку дня беларуска расійскіх адносін, яны, ў прынцыпе, вядомыя. Это переориентация Беларуси на бок Западу, это пытание признания Поднёвай Осетии и Абхазии, это пытание допуску в Беларусь российского капитала. Есть шмат пытаний, которые не вырашены, и эта невырашенность, она робит представление нового великого кредита для Беларуси немагчымым. 1 красавіка аператары кабельнага тэлебачання спынілі трансляцыю шэрагу расійскіх спадарожнікавых тэлеканалаў НТВ «Мір», «Арен-ТВ» і «Первая всемірная сеть». Амбасада Расіі ў Менску накіравала зварот ОМЗС Беларусі з патрабаваннем патлумачыць такі крок. Ад сённяшняга дня ў Менску і шэрагу іншых гарадоў Беларусі падвышаюцца стаўкі адзінага падатку з індывідуальных прадпрымальнікаў. меркаванне эканаміста Льва Марголіна. Я думаю, гэта, скажам так, дробная помста. Урад і прэзідэнта вымусілі ў канцы мінулага года адмяніць тое, што яны планавалі зрабіць для прадпрымальнікаў. І каб адпомсціць, яны сказалі так: ага, мы вас забіваць не будзем, але атрымаеце пажыццёвае пакаранне. Улада Рэчыцкага району Гомельшчыны пагаджаецца з некаторымі прэтэнзіямі, якія выставілі прадпрымальнікі на папераджальным страйку. У Магілёве за два сёлетнія месяцы колькасць стратных прадпрыемстваў у параўнанні з мінулым годам вырасла ўтрая. У Слонімі застанецца вуліца Бальшавіка Войкава. Такое рашэнне вынесла тапанімічная камісія пры Слонімскім райвыканкаме на патрабаванні жыхароў змяніць назву вуліцы. Пра падзеі дня, звязаныя з Беларусю, расказваў Віталь Цыганкоў. Сёння аператары кабельнага тэлебачання ў Беларусі спынілі трансляцыю шэрагу расійскіх спадарожнікавых тэлеканалаў. У прыватнасці пад зачыстку патрапілі НТВ «Мір», РНТВ і «Первый всемірная сеть». Месяц таму з тэставага вяшчання быў зняты ТВ-цэнтр «Інтэрнэшнл». Афіцыйнае рашэнне тлумачыцца тым, што згаданыя кампаніі не падалі дакументы на атрыманне дазволу для трансляцыі на тэрыторыю Беларусі. Амбасада Расіі ў Менску накіравала зварот у Міністэрства замежных справ Беларусі з патрабаваннем патлумачыць такі крок, расказвае Ігар Карній. Сёння з раніцай шмат хто з беларускіх гледачоў замест звыклых праграмаў, якія ўваходзяць у пакет кабельных аператараў, заўважылі змены. Найбуйнейшы аператар «Космос ТВ» на кнопцы канала «Первый и всемирная сеть» размясціў «Мир СНГ». Праграмы НТВ «Мир» замененая на «Россия Вести 24 часа», а РНТВ на ТНТ. Адключэнне тэлеканалаў мае месца і ў іншых гарадах краіны. Так, сёння на частаце РЕН-ТВ у Бабруйску дзве вертыкальныя паласы праз экран. Лініі кабельнага аператара «Космас ТВ» перагружаныя ад тэлефанаванняў. Увесь дзень нумар адказвае аднолькава. Данное направление перегружено. Не выключана, што супрацоўнікі не маюць намеру нешта тлумачыць, апроч ужо агучанай пазіцыі. Напярэдадні было заяўлена, што тэлеканалы не падрыхтавалі ў трохмесячны тэрмін дакументы на атрыманне дазволу дзеля трансляцыі на тэрыторыю Беларусі. У абарону беларускіх аператараў выступіў намеснік дзяржсакратара саюзнай дзяржавы Васіль Хрол, які перад адкрыццём чарговай сесіі Палаты прадстаўнікоў заявіў: «Калі хтосьці не выконвае дамову, то трэба сядаць за стол перамоваў, а не пераўтвараць адключэнне каналаў у палітычную сенсацыю». Кіраўнікі расійскіх каналаў таксама вырашылі вытрымаць паузу. Падобна, яны чакаюць адказу на запыт амбасады Расіі ў Менску. Дэпмісія намагаецца высветліць мэтазгоднасць такога кроку ад МЗС Беларусі. Гаворыць кіраўніца прэсавай службы канала «Первый всемирная сеть» Марыя Старовойт. Ну, такую інфармацыю получила. Да, никак не могу прокаментировать пока. Ад супрацоўнікаў першага каналу стало вядома, што сёння пасля працоўнага дня генеральны дырэктар Константин Эрнст мае абмеркаваць сітуацыю з падначаленымі і агучыць нейкую кансалідаваную пазіцыю. Нівеляваць абвастрэнне адносінаў намагаюцца і ў структурах, адказных за медыяпрастору. Як паведаміў на ўмовах ананімнасці супрацоўнік аднаго з менскіх прадпрыемстваў кабельных паслугаў, у Міністэрстве інфармацыі была скліканая экстранная нарада, дзе сярод іншага абмяркоўвалася і забарона на трансляцыю шэрагу расійскіх тэлеканалаў. Совещание Мінінформе не только по этому поводу, но должны и этот вопрос рассматривать. Должны, во-первых, вернуть ТВ-центр, потому что тут очень сильный нажим от Москвы идет. И что делать с этими каналами? Но то, что там вращаются огромные по белорусским меркам рекламные деньги, это тоже надо как бы держать в уме. Трансляцыя канала ТВ-цэнтр «Інтэрнэшнл» была спыненая месяц таму. Замест яго пачаў вяшчанне тэлеканал РБК. Такое рашэнне ўжо тады выклікала здзіўленне. Канал падпарадкоўваецца маскоўскаму ўраду, і танальнасць каментароў на ТВЦ не ідзе ні ў якое параўнанне з абаркаванымі НТВ «Мір», РЕН-ТВ, «Первый». Прыкладам, на першым расійскім канале вялікай папулярнасцю карыстаецца шоу «Прожектор Пэрыс Хілтон». За ізросным пастаянствам у зводкі трапляе Александр Лукашенко, апошнім часам пераважна ў звязку з малодшым пазашлюбным сынам Міколкам. У суботу на канале РЕН-ТВ у выніковай перадачы «Недзеля з Марыянай Максімовскай» быў паказаны сюжэт, прысвечаны асабістаму жыццю Александра Лукашэнкі і Міколку ў прыватнасці. Не вызначаецца асаблівымі рэверансамі на адрас кіраўніка Беларусі тэлеканал НТВ. Той неаднаразова трапляў у поле зроку даследчыкаў праграмы «Максімум». Расказваў Ігар Карній. А як вы ставіцеся да таго, што ад сённяшняга дня ў Беларусі спынілі трансляцыю шэрагу расійскіх тэлеканалаў? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да жыхароў у горадні. Слухайте, 1 красавіка – это дзень жарта, калі ўсе адзін ад другога розігрують. Так я думаю, може, вони хай подумають над тим, що зробили, і зроблять це як жарт, а потім знову запустять. Бо ніхто ж не запитав, потрібні тобі, не потрібні ці канали, платиш ти за їх, які гроші не платиш. Ну, мені здається, що повинна бути інформація різнобокова. І це не вихід з ситуації. Платять, жихари Білорусі платять за ці канали, то повинні не глядіти. Чому відключили російські канали? Ну, почему не должны знать, что делает, допустим, в той же самой России? Допустим, нам интересно посмотреть, что в России творится. Да, в мире. Посмотреть какой-то фильм, потому что в России же много фильмов транслируется, каких-то хороших посмотреть. Это большой минус, большой минус. Мы считаем это негативный фактор. Надо все-таки, чтобы русские каналы были. Вот. Нет, есть что-то, но не на том уровне оно. Как-то не то. Если бы кто-то захотел, то кто-то смотрел бы или слушал бы белорусское, а кто-то, может, российское. Каждый выбрал бы для себя, что он хотел бы. Ну, я не особо так смотрю. Ну, по вечерам смотрю. По наших есть что-то вечером. Ну, по тех интереснее немного. Да, конечно, жалко. Ну, конечно, да, чтобы существовали. А то ничего интересного канала. Неплохие, так скажем. Очень мне нравится новости смотреть. В принципе, мы не были подключены к этим программам, поэтому как-то мы спокойно к этому относимся. У нас достаточно своих, на которых можно смотреть. Если бы мой любимый канал, по которому я люблю какие-то свои передачи или же фильм, который постоянно идет, конечно же, я была бы расстроена. Ну, я не очень за это. Ну, не знаю. Ну, наверное, у людей больше перспективы узнать что-то о других странах, о другой жизни. Ну, я думаю, что не надо отключать, надо смотреть эти каналы. Я смотрю эти каналы все время, нравится мне. На РЕН-ТВ смотрю только вечером, на работе что-то. Ну, фильмы интересные есть, некоторые программы развлекательные. Людзі на гарадзенскіх вуліцах адказвалі на пытанне пра сваё стаўленне да таго, што ад сённяшняга дня ў Беларусі спынілі трансляцыю шэрагу расійскіх тэлеканалаў. Мястэчка Воўчын калісьці абавязкова стане заўважным пунктам на турыстычнай мапе Беларусі. І таму, што тут быў пахаваны апошні кароль Рэчы Паспалітай Станіслаў Аўгуст Панятоўскі, і таму, што тут знаходзіцца адзін з прыгажэйшых барокавых касцёлаў, і таму, што неўзабаве памежная зона перастане быць тэррай інкогніта. Пра Воўчын слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». Гэту перадачу слухайце ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18 гадзіне. Учора ўвечары настаўніцу з адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Мар'яну Груздзіловіч азнаёмілі з загадам, паводле якога ранейшы загад аб яе звальненні адмянілі. Нагадаем, што падставай для звальнення стала нязгода выкладчыцы з навучэнкай, якая заявіла, што ў дзень волі на вуліцы выходзяць тупыя ўроды з апазіцыі. Мар'яна Груздзіловіч адказала, што сама наведвае апазіцыйныя акцыі і бачыць там пераважна інтэлігентных людзей. З працягам тэмы Інна Студзінская. У аўторак Мар'яне патэлефанавала галоўная бухгалтарка кампаніі і паведаміла, што спадарня Груздзіловіч можа забраць сваю працоўную кніжку і разлік. Дамовіліся на сустрэчу о 18 вечара. Бухгалтарка выдала грошы, поўны разлік. Мар'яна распісалася ў ведамасці і папрасіла аддаць ёй працоўную кніжку. Замест працоўнай кніжкі, вось вам загад. Які загад? Загад о том, што тот загад ад 25 сакавіка скасаваны. Я спытала, што гэта значыць? Это значыць, што вы ў нас працуеце. Як працую? Як і раньше працавалі. Мабыць, гэта значыць, што я должна напісаць заявленне па собственному жыланню? Не, працуй, і так хопіце ўжо праблемаў. Будзеце падпісваць загад? Я говорю, нет, я цяпер не падпісываю. Нічога, мне трэба падумаць, праконсультавацца і прыняць рашэнне. Мар'яне далі на рукі копію загаду нумар 0609, датаванага 31 сакавіка. Фармулёўка такая. Загадваю. Адмяніць загад нумар 0509 аб звальненні Груздзіловіч Мар'яны Рыгораўны, пералічаны разлік лічыць авансавым плацяжом за сакавік 2009 году. Загад падпісаны дырэктаркай Вандай Дармаян. Дырэктарка камерцыйнага адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Ванда Дармаян каментаваць прапанову аб аднаўленні на працы спадарні Груздзіловіч адмовілася. Я аб этом с вами не собираюсь разговаривать. Я буду с Марианной Григорьевной по этому поводу разговаривать, но не с вами. Дайте нам самим разобраться. На пытанне, ці мае спадарня Груздзіловіч намер аднаўляцца на працу ў кампаніі, ці паставіла свой подпіс пад загадам, тая адказала. Шыра кажучы, пока не. Я еще рашэнне не прыняла. Ніхто з кіраўніцтва кампаніі з Мар'янай Груздзіловіч пакуль не звязваўся. З папярэднім загадам аб звальненні яе азнаёмілі два завучы, падобна як з новым загадам галоўная бухгалтарка кампаніі. Расказвала Інна Студзінская. Вы на хвалях начной свабоды. У Менску цяпер 22:15, і неўзабаве мы пагутарым з настаўніцай ангельскай мовы Мар'янай Груздзіловіч, якую учора аднавілі на працы ў адукацыйным цэнтры «Сол Мінск». Але спярша крыху музыкі, і зараз гучыць песня «Развітанне з радзімай» з супольнага музычнага праекту «Я нарадзіўся тут». Солнце промені з ушкой вузкой Ператкала помни вечер Край басковский, край мой белорусский Я тобе кажу на развітанне, до споткання, до сустрэчы Я тобе кажу на развітанне, до споткання, до сустрэчы Водар закинута до саду Небезорка миловица Таямницы парковых присадов Был мне ночи на чужине Будут броиться и сниться Был мне ночи на чужине Будут броиться и сниться Знов залуная наш шагар Полыхнел наш пожар И походною трубой Снов покличе нас с тобой На мужный бой моя родима Край один Дай огонь свыгнанья Шлях вятанья Шлях смаганья Роста на ростанья краины Бранить думки шлях обраны Мне сердце родный, я мястины, и родимый образ оживая, растревоженную раной, и родимый образ оживая, растревоженную раной. Дахи местечек, стрехи весок, вежи замков и палацов, Звонки храмов, звонки отголосок. Кличут до тебе, бо не мовчимо с этим краем развитаться. Кличут до тебе, бо не мовчимо с этим краем развитаться. Знов залунає наш шагар, полыхне наш пожар, и походною трубой Знов покличе нас с тобой на мужний бой, моя родима, край один. Дай огонь свыгнанья, шлях вяртанья, шлях смаганья. У Менску 22:18 гучыць песня «Развітанне з радзімай» супольнага музычнага праекту «Я нарадзіўся тут». Музыка Міхала Кляфаса-Агінскага, словы Сержука Соколава-Воюша, спявалі Вераніка Круглова і Зміцер Войцюшкевіч. Менавіта гэтую песню папрасіла паставіць наша сённяшняя госця, настаўніца ангельскай мовы Мар'яна Груздзіловіч, якую учора аднавілі на працы ў адукацыйным цэнтры «Сол Мінск» пасля звальнення за аповед пра «Дзень волі». Сёння яна адказвала на пытанні наведнікаў нашага сайту, і запіс яе адказаў прагучыць у нашым эфіры прыкладна праз гадзіну, а поўны тэкст вы зможаце прачытаць на нашым сайце свабода.org. А цяпер Мар'яна Груздзіловіч з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар. Добры вечар. Спадарыня Мар'яна, мы ўжо шмат распавядалі пра гісторыю з вашым звальненнем у нашых перадачах. Тым не меней, не маглі б вы нагадаць, што было прычынай звальнення? Причина звольнения стал эпизод, невеликий эпизод из одной из ученицей, якая образливо выказалась на конт людей, которые ходят святковать День воли. И она сказала, я знаю, что такое День воли. Это опять, когда отморозки из оппозиции соберутся и будут кричать, опять что-нибудь кричать. Ну и вот в это мне вельми не подобалось, что и она так называет всех людей. Я спитала, ты ходишь туда? Нет. А я вот там бываю, и уже несколько годов, и я бачу, какие люди хорошие, добрые, интеллигентные, у всех возрастов, у среднего возраста, и пожилые, и молодые. И я сказала, да, что я гонорюсь, что такие люди есть в Беларуси. Ну и девчонка, видать, покрылдилась, И на уроку я не видела особого ни слез. Я видела, она слегка покрылась. Но потом она отказывала на мои питания, и дети ничего не заметили. А лишь, как мне потом было сказано, по администрации, что девчонка плакала, и была вельми покрылена, и батьки потом пожаловались на меня. Скажите, а як увогуле на уроку пайшла ось гэтая гаворка паміж вучнямі наконт дня волі? Гэта было на уроку? Гэта было ў пачатку уроку, пока дзеці падыходзілі. Але ж от я точно не помню, хто от як пачалася гэта дні волі. Заўтра дні волі. Ну, точно, дакладна не помню. Але не вы пажыналі гэтую размову? Я вот, честно, не магу сказаць. Не помните, что не я. А я же как и почалась, я не помню. Поводле правила вот этого СОЛ-центру, СОЛ-Минск, нельзя размовлять с детьми про религию, секс и политику. Вам сказали, что вы порушили это правило, так? Да, так. Представители администрации не сказали мне, что я порушила эти внутренние правила. И что компания под угрозой. Зачинение, и они должны пожертвовать мною, как наставницей. И потом отчитаться, что я не очень худко зреагировали на этот выпадок. А они вам конкретно не казали, что там супроть их был некий там тиск на их, были некие, саправды, конкретные погрозы, что центр после этого выпадку могут там закрыть, что-то такое? Они мне сказали, что поступила скарга у Фрунзенске куда-то в вельми высокое. Не сказали точно, какое февраноси, вышей. Коллективная скарга от батьков целой группы на организацию. Они сказали, что мое прозвище там не называется, что на компанию, что наставница в этой компании ведет официальную агитацию. И тиск на психику детей. И что это коллективная скарга от целой группы батьков. Ну... И что зараз компании погрожает зачинение. Я тому причина, и мы должны худко реагировать и показать им, что все, эти наставники больше не працуют в нашей компании. Спадарня Мар'яна, вы за апошні 5 дзён, за апошні тыдзень шмат людзей пісалі і ў офіс кампаніі СОЛ у Лондоне, і таксама пісалі, скажам так, каментавалі тое, што адбылося з вамі. І выглядае, што, магчыма, гэты грамадскі ціск неяк паўплываў на тое, што вам учора паказалі загад аб, скажем, скасаванне загаду аб вашым звальненні. Ці плануеце надалей вы працаваць у цэнтры Солмінск? Так, ладно, я не ведаю. Сёння хацела параіцца з юрыстам самім, але ж не ўдалося датэлефанавацца, якія мае правы сейчас і абавязкі, як мне паступіць. Але ж, ведаеце, як я прислухаюся к сябе, мабуть, загады, і ми всі наговорили, якби трещини у відносинах уже пішли. І я зараз не ведаю, змогу ли я працювати далі. Ось тут на нашому сайті Свобода.ор наведник Сяржук пише сьогодні після цієї інформації про те, що адскасавалі гэты загад аб вашым звальненні, і што вы разважаеце, што далей рабіць. Ён піша, трэба аднаўляцца і працаваць, бо гэта перамога ўсіх нас. А потым глядзець, так думаю. Вось вы разглядаеце гэта як перамогу, тое, што скасавалі гэты загад? Ведаеце, я не сустракалася з прадстаўнікамі адміністрацыі, не выходзім на сувязь. Я не ведаю, на каких умовах я буду працаваць. Где? У этой филии, где я раньше працювала, чи в другой филии, чи, допустим, до праці, чи яны обновили мене на праці, каб я зараз написала по власному жаданню, щоб мене звольнили. Я не веду їх планов. То бок вам не потлумачила бухгалтерка, не потлумачила эту ситуацию? Ні, нічого не потлумачила. Яна сказала, что это значит, я сказала. И она сказала, то, что вы будете продавать, и раньше продавали, як это. Ну, вот так, хопить проблем. Но як это, как это ранее? Я же, главный бухгалтер не уполномочен такие, и я не ведаю. Я не поняла, не разумела, почему снова была вот эта разница между 3 часа, и она мне телефонует, приезжайте забирать трудовую книжку, рационную книжку, а у 6, когда я приехала, мне показали этот очередной загад. Я опять была в расплох, не чекала завтра, я так не могу сразу и гневно принимать такие серьезные решения. Вертаючыся да вось гэтай сітуацыі з вашым звальненнем, калі б тое, што адбылося, калі б вы пачулі гэтыя словы цяпер, можа, вы неяк па-іншаму адрэагавалі, па-іншаму, можа быць, неяк сказалі вось гэта, ці нічога б не змянілася, улічваючы ўжо тое, што адбылося пасля таго? Ну, вы ведаеце, калі б я не вынесла ўроку, я б тоже была только той дурань, аб якіх сёння многа гавараць у першым пасыліка. Конечно, я бы извлекла урок из этого, и если повторилась подобная ситуация, я бы уже поводила себя по-другому. А у чим? Ну, я бы старалась мне по-другому, по-иншему объяснить девчонке, изменить разговор, ну, не ведаю, як, но... Ну, потому что... Мабуть, не покрыть так дитя, як мне казали, як она плакала и была не покрыжена. А як вы лічыце, гэта насамрэч вось менавіта крыўда менавіта дзіцяці, ці ўсё ж такі гэта магчыма нейкія там меркаванні яе бацькоў? Я думаю, і то, і другое. Дзяўчынка вельмі добрая і самая лепшая ў групе па-англійскаму, адказвала заўсёды. Вельмі актыўная. Я ведаю, што яна ў сваёй школе актывістка піянерскай арганізацыі. Мабуць, яна таксама самолюбівая такая па характару аказалася. Яе пакрыўдзілі з аднаго боку і мой атэст пакрыўдзіў, што я яе как бы падправіла. А па-другі і бацькі сыгралі не апошнюю роль. Вось вы ўжо сказалі пра дзень дурня ці дзень смеху, які часта, скажам так, у шмат якіх краінах ён існуе. Ну, я казала, што каб я не звлекла урокі, так я была б настаяча дурень. Але я хацеў пра іншае крыху запытацца. Сёння такі дзень, калі шмат хто спрабуе іншага разыграць, надурыць, падмануць. Вось у вас, сярод вас, сярод вашых знаёмых, сваякоў, гэта... Ёсць такое? Вы спрабавалі над кім-небудзь пажартаваць першага красавіка раней ці сёння, напрыклад? І над вамі ці жартуюць вашыя знаёмыя сябры? Ну, сёння у мене быў вельмі сур'ёзны дзень, але ж, звычайна, мы заўсёды пытаемся жартаваць. І ў гэты дзень больш за ўсё я жартую сваім мужам, перш за ўсё. Але ж у мене атрымліваецца, звычайна, толькі раз жартаваць на дзень, а... Яму удаецца пажартаваць разу 2-3 да мной. Ну, але ж часці за ўсё гэта, ну, такі звычайныя жарты. От я памятаю адной часу, стаяла вельмі цудоўная пагода, сонечная, мабыць, 2 тыдні. І я утром падышла, кажу, о, опять выпаў снег. І муж паверыў, і я падышоў мне, о, няўжо опять снег. І, ну, так я пажартавала, але ж это звычайны. А я вот хочу сказать, раз я наставница английской мовы, я, если попадаю первого красовика и шверц, у нас есть уроки, я стараюсь пожартовать не своими бушнями. Я памятаю, несколько год тому я принесла им такие артикулы, не English, конечно, что в 2002 году... То бок па-ангельску артыкул, да? А па-ангельску, натуральна. Але ж, магу я зараз расказаць його зміст? Так, так, конечно. У 2002 годзе артыкул гадаў, што брытанская сеть супермаркетаў Теска надрукавала аб'яву ў газеце The Sun аб паспяховым стварэнні генетычна модыфікаванай таючай морквы. Я вам патлумачила, что морква была спеціально зрошчена со свистячими дырочками у боках, якія пачынали свистець падчас гатавання. Я принесла некалькі моркваў з дырочками, но дома зрабіла і спрабавала жартаваць над вучнямі. Ну, да, яны спачатку паверылі, але ж потым хутенька меня раскусілі. Вас, ваші вучні, калі-небудь дурылі так? Вучні дурылі тоже. Я пам'ятаю, аднойчы яны намоталі на дзверь моего кабінета, і рядом шкаф стаіць туалетную бумагу. І калі я адчыніла дзвері, гэта туалетная бумага там, як-то там свалілася. Ну, і для них было вельмі весело. Яны зміялі, што настаўніца попалася на туалетную бумагу. Я, ведаете что, хотела бы в связи с этим днем, поскольку я наставница, я звычайно в интернете много нахожу для всяких святов, качаю часами и придумываю всякое. Вот хотела бы процитовать. Могу я процитовать слово ведомых людей в этом дне? Так или ласка? Например, Николас Бойль-Дестре сказал: however big the fool, there is always a bigger fool to admire him. Які би ні був великий дурень, але ж завжди знайдеться ще більший дурень, каб захоплятися ним. Ну, це, мені кажеться, мудрость є. А хто це сказав, пробачте, я навіть не ведаю, хто це сказав? Я не ведаю, Никола Бойль-Дестре, французники, такі мужні фамілії. А вот еще Бенджамин Франклин. Experience is a dear teacher, but fools will learn at no other. Опыт – это вельми добрый наставник, а лет дурни на им не учатся. Это вот про меня, что вы меня испытали, я говорю, коли б я не училась на опыте, на помылках, то была б дурень. И вот вельми ведомый американский письменник Марк Твен, он был известен таким острым словом, он любил выказывать разные такие думки. Две из них. Let us be thankful for the fools, that for them the rest of us could not succeed. Давайте будем удячными дурням, коли б не яны, остатние из нас не имели бы поспеху. Я считаю, это очень мудро. И опошнее. The 1st of April is the day when we remember what we are the other 364 days of the year. 1 красавіка – гэта дзень, калі мы згадваем, хто мы ёсць у астатні 364 дні ў годзе. Вельмі самакрытычна, але мудра і умна, на мой погляд. Дзякую вам, спадарня Мар'яна. Дзякую на гэтай аптымістычнай ноце скончым. Дзякую вялікі за гутарку. Давайте не забывай, што мы 364 і будзем умнее. Дзякую вам, вялікі. Я нагадаю, з нами на сувязі была Мар'яна Груздзіловіч. Учора яе ознайомілі з загадам, паводле якога ранейшы загад аб яе звальненні з адукацыйнага цэнтру СОЛ Мінск адменены. Нагадаю, што падставай для звальнення настаўніцы ангельскай мовы стала яе нязгода з Навучэнка, якая заявіла, што ў дзень волі на вуліцы выходзяць тупыя уроды з апазіцыі. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны, мы амаль 33 хвіліны. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. І прыкладна праз 40 хвілінаў у нашым эфіры прагучыць онлайн-канферэнцыя з Мар'янай Груздзіловіч, нашай сённяшняй госцяй. І поўны тэкст яе адказаў наведнікам сайту вы можаце знайсці на адрасе свабода.орг. Да завтра ўжо меней за паўтары гадзіны на хвалях начной свабоды з вамі надалей Алексей Знаткевіч. У наступную паўгадзіну мы яшчэ пагутарым пра хлусню, а таксама раскажам, як следчыя будуць карыстацца адзіным банкам адбіткаў пальцаў, які цяпер збіраюць у Беларусі. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Змітра Вайцюшкевіча. Пасля 23 гадзіны агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111», а таксама прагучыць запіс онлайн-канферэнцыі з адноўленай учора на працы ў адукацыйным цэнтры «СОЛ Мінск» выкладчыцы ангельскай мовы Мар'яны Груздзіловіч. Але найперш нагадаем, што адбываецца сёння ў Беларусі і свеце. І побач са мною ў студыі зноў Кустась Івашкевіч. І зноў добры вечар. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Настаўніцу з адукацыйнага цэнтру «СОЛ Мінск» Мар'яну Груздзіловіч аднавілі на працы. І яе азнаёмілі з загадам, паводле якога ранейшы загад аб яе звальненні адменены. Дэпутат Еўрапарламенту Ян Марыус Версма выказаў меркаванне, што запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу пакуль зарана. Міністэрства фінансаў Расіі канчаткова адмовілася даць Беларусі крэдыт у 100 мільярдаў расійскіх рублёў для ўзаемных разлікаў. Аператары кабельнага тэлебачання спынілі трансляцыю шэрагу расійскіх спадарожнікавых тэлеканалаў НТВ «Мір», РЕН-ТВ і «Первая всемірная сеть». Амбасада Расіі ў Менску накіравала зварот у МЗС Беларусі з патрабаваннем патлумачыць такі крок. Ад сённяшняга дня ў Менску і ў шэрагу іншых гарадоў Беларусі падвышаюцца стаўкі адзінага падатку з індывідуальных прадпрымальнікаў. У Слонімі застанецца вуліца Бальшавіка Войкава. Такое рашэнне вынесла тапанімічная камісія пры Слонімскім райвыканкаме на патрабаванне жыхароў змяніць назву вуліцы. І сёння ў Пінску на 81-м годзе жыцця памёр вядомы савецкі дысідэнт Мікалай Лагодзіч. І каротка пра падзею ў свеце. Лідары найбольш эканамічна развітых краінаў свету сабраліся сёння ў Лондоне на саміт так званай «Вялікай двадцаткі». Саміт пачынаецца ў гэтай хвіліны з вячэры ў рэзідэнцыі прэм'ер-міністра Брытаніі і будзе доўжыцца заўтра ўвесь дзень. Ужо да афіцыйнага адкрыцця адбыўся шэраг нефармальных сустрэчаў сусветных лідараў. Тым часам тысячы пратэстоўцаў сабраліся на лондонскім фінансавым квартале. Некалькі соцень напалі на будынак каралеўскага банка Шатлянды. У будынку былі выбітыя шыбы і адбыліся сутычкі з паліцыяй. Амерыканскія і расійскія прэзідэнты ўпершыню сустрэліся сёння ў кулюарах саміта. Па выніках сустрэчы Барак Абама і Дмітрый Мядзведзеў агучылі сумесную заяву, у якой выказалі намер выпрацаваць новую дамову аб ядзерных узбраеннях да 5 снежня. Менавіта тады закончыцца тэрмін дзеяння падпісанага ў 91-м годзе пагаднення аб скарачэнні стратэгічных узбраенняў. Крыху раней Барак Абама заявіў, што ўсе краіны нясуць адказнасць за тое, каб працаваць разам у справе пераадольвання сусветнага эканамічнага крызісу. Абама таксама падкрэсліў, што краіны павінны засяродзіцца не на часовых непаразуменнях, а на агульных інтарэсах. Заявы прагучалі на сумеснай прэсавай канферэнцыі прэзідэнта ЗША і прэм'ер-міністра Брытаніі Гордана Брауна перад пачаткам саміта. Мы на хвалях Радыё Свабода і зараз коротка пра надвор'е. Зараз заўтра па большай частцы тэрыторыі Беларусі абяцаюць пераменную воблачнасць без ападкаў, раніцай каля градусу цяпла, удзень каля плюс 7-8 градусаў, на захадзе да плюс 12 градусаў. Супрацоўнікі беларускай міліцыі цягам апошніх 9 месяцаў знялі адбіткі пальцаў у больш чым паловы мужчынскага насельніцтва краіны. Падставай для такой шырокамаштабнай кампаніі стаў леташні выбух уначы 4 ліпеня. У выніку беспрэцэдэнтнай акцыі міліцыя сабрала мільёны адбіткаў пальцаў, з дапамогай якіх можна стварыць нацыянальны банк дактыласкапічных дадзеных. Як будуць карыстацца такім банкам, беларускія праваахоўныя органы высвятляла Любоў Лунёва. Штодня мужчыны атрымліваюць позвы і тэлефанаванне наведаць ваенкаматы нібыта для ўдакладнення звестак вайсковага ўліку. На практыцы яны сутыкаюцца з тым, што ў ваенкаматах ім прапануюць прайсці ў кабінет, дзе іх чакаюць супрацоўнікі міліцыі, і там здаць адбіткі пальцаў. Пры гэтым адны гучна абураюцца і папракаюць вайскоўцаў, іншыя лічаць, што лепш хуценька прайсці непрыемную працэдуру, каб не ствараць потым сабе праблемаў. А некаторыя пісьмова скардзяцца на міліцыянтаў, якія падманам прымусілі іх наведаць ваенкамат. Каманда сверху у всех откатать пальчики. И поверьте, говорит, мы это сделаем. На детей давили по-разному. С одним беседовали в плане патриотизма. Ну, вы же должны помочь милиции раскрывать преступность. Вы же патриот своей родины. Второго прессовали совершенно грубо. Значит, если вы не хотите, мы вас имеем право задержать вас на трое суток. Вот сейчас же. Хотите, мы вас сделаем подозреваемым по этому делу. Конечно, на суде вы докажете, что вы здесь ни при чем, но у вас будет судимость. Вам это нужно. Нагадаем, широкомасштабная кампания дактилоскопии почалася после выбуху 4 липня на святочном концерте, у вынику якого потерпели больше за полсотни человек. Нягледзячы на гэта, следчыя не ўгледзелі прыкметаў тэрарызму і распачалі крымінальную справу паводле артыкулу пра злоснае хуліганства. Былі апытаныя сотні тысяч чалавек. Тысячы прайшлі праз следчы ізалятар. Сотні тысяч здалі адбіткі пальцаў, у тым ліку жанчыны, чыя праца звязаная з хімічнай вытворчасцю. Раней, калі ўлады заклікалі грамадзянаў добраахвотна здаць адбіткі пальцаў, адгукнуліся толькі міліцыянты і супрацоўнікі пракуратуры. Была і супрацоўніца прокуратуры Наталя Безук распавіла свабодзе. Звонят прокуратуры района і говорят, что вот тогда-то, тогда-то на месте происшествия были обнаружены отпечатки ваших пальцев. Я говорю, вполне возможно, потому что я была дежурным прокурором. И мы работали без перчаток. И я, конечно, прикасалась, помогала эксперту. Мне сказали, что начали формировать эту базу данных и заносить в компьютер. И вот компьютер как раз и дал совпадение. На сегодняшний день у столичных управлениях внутренних справ нема интернету. Следчыя не маюць персанальных кампутараў. Каб паскорыць працэс складання пратаколаў, яны набываюць старыя кампутары за свой кошт. Гэтага не могуць сабе ўявіць паліцэйскія, якія працуюць нават не ў самых багатых краінах свету. У паліцэйскім участку праз некалькі секундаў кампутар дасць на затрыманага чалавека поўную інфармацыю. Не толькі дату нараджэння і магчымай судзімасці, але і групу крыві, адбіткі пальцаў, веравызнання ды іншыя звесткі. Беларускі банк дадзеных будзе ўтрымліваць звесткі пра месца і дату нараджэння грамадзянаў, нацыянальнасць, адукацыю, шлюбы, судзімасці і адбіткі пальцаў. Кіраўнік управлення ўнутраных справ Фрунзенскага району Менску Алег Гадукевіч лічыць, што праблемаў для карыстання банкам дадзеных у беларускіх міліцыянтаў няма. Следующему поколению сотрудников милиции, которые будут работать после нас, гораздо будет легче, когда все будут в этой базе данных. Но ее можно сейчас пользоваться, и она не настолько медленно работает, как кто-то думает. Так мы к этому идем уже сейчас. И, конечно, пока у нас нету такого, чтобы в каждом кабинете сотрудник мог это посмотреть. Но хотелось бы, чтобы так было, ведь это удобно. В случае отказа единичный. Мы женщин дактилоскопируем, дойдем до женщин. Супрацовники милиции повели, что после того, как мужчины сдадут отбитки пальцев, банк даденных почнут по выполнять отбитками пальцев женщин. Рассказывала Любовь Лунева. Буржуй – это человек, который володает сродками вытворчести, идеями и навыками для организации рынковой господарки. И он живе коштом инвестиций и капитала. Историк Захар Шебека лічит, что советский мит про буржуя, як ворога працоўнага народу, протягивая жить и сёння. «Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». «Беларускую Атлантыду» слухайся ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры. Доследы свабоды. 1 красавіка – дзень смеху, дзень дурня, дзень гумару. Гэты шэраг можна працягваць. У гэты дзень традыцыйна нехта хітруе, каб пасмяяцца з іншага, а нехта альбо верыць, альбо не. Чым ёсць няправда для чалавецтва і ці маглі б мы існаваць у абставінах поўнай праўды? Чаму людзі ілгуць? Тэма доследу Юліі Рымашэўскай. Падман, хлусня, брахня з аднаго боку. Хітрыкі, хітраваць, недагаворваць з другога. Зусім розныя эмацыйныя складнікі ў этычным разуменні сінонімаў. І розніца можа быць прынцыповай, лічыць філозаф Валянціна Кудовіч. Падман – гэта не добрае слова. Этычнае, но нагружана мінусавымі значэннямі. А вось туда хітраванне – гэта слова на памежы светаўстаноўчая адмона, але разам з тым яно ўсё-ткі бліжыць да светаўстаноўча. Нават царква, прапагандуючы ідэалы этыкі, разумее немагчымасць татальнай праўды, праўды абсалютнай, і дапускае няпраўду і несправядлівасць. Існуе інстытут пакаяння. Сказаў няпраўды, прызнайся ў гэтым. Асобную ўвагу грамадства надае супастаўленню няпраўды мужчынскай і жаночай. І сапраўды, кажуць сацыёлагі, калі ў кожнага свая праўда, дык у кожнага і няпраўда свая недзе павінна быць. Паводле расійскай статыстыкі, ёсць шэраг найбольш распаўсюджаных сітуацый, калі мужчыны выбіраюць сказаць няпраўду. 26% пра колькасць ужытага алкаголю, кшталту выпіў адзіную пляшку піва, а не скрыню, як насамрэч. 51% мужчын хаваюць сімпатыю да іншай асобы. 21% ілжэ ў выпадку здрады. 13% перабольшваюць кошт набытку, падкрэсліваючы сваю плацежаздольнасць. Што да сямейных стасункаў, тут хітрыкі і падман вымираюцца цэнзам даверу, лічыць псіхолаг Жанна Міцкевіч. Калі кажу, што мужчыны больш хітруюць, яны хітруюць толькі тады, калі самага пачатку няма установы псіхалагічнай у сям'і на разуменне даверу, як такога, паміж абодвума. Ёсць хітрыкі, якія проста глупства лічыць падманам, сцвярджае псіхолаг. Хітраванні, якія ідуць на карысць сям'і. Я лічу, што гэта проста не хітраванні, а гібкі розум і мудрасць жанчыны ці мужчыны. Мужчына, які ведае, што ён страчвае працу, але тут жа ён шукае і не хоча, каб жонка перажывала, ён тут жа знаходзіць і толькі ставіць яе тады, перад тым, што здарылася, калі ўжо знайдзена праца, не хвалюся, ўсё ў парадку, але вот так сталася. Это тады, калі людзі хітруюць дзеля таго, каб зберагчы сям'ю, зберагчы нервы адзін аднаго. А вось на думку літаратара, выдаўца і мастака Адама Глобуса, глупства шукаць розніцу паміж праўдзівасцю мужчын і жанчын. Я лічу, што самае перспектыўнае это думаць, вот калі мне задаюць пытанне пра пол і розніцу паміж імі. Да. Я заўсёды пачынаю гаварыць пра гермафрады. Галоўнае, мяркуе Адам Глобус, канструктыўнае стаўленне да жыцця. Ёсць людзі, якія любяць ілгаць, вот загаворваюць. Ёсць людзі, якія ведаюць сваю ту хібу і распавядаюць цікавыя паўказкі. І пішуць казкі, і пішуць фантастычныя раманы. І тады вот іх талент ілгаць, ён аказваецца запатрабаваны. Чалавек павінен са сваёй хібы зрабіць станоўчую якасць. Ну, здабаецца табе ілгаць людзям. Добра, пішы фантастычныя раманы. Прыдумывай казкі з нечаканай канцоўкай. Зрабі са сваіх адмоўных якасцей станоўчыя і патрэбныя. Часцяком кажуць, праўдзівых палітыкаў не існуе. Палітыка, маўляў, без мастацтва і лжы не існавала б. Палітолях Уладзімір Мацкевіч з гэтым не згодны. Палітыка – это мастацтва вядзення агульных справаў. Таму палітык павінен час ад часу свае думкі не паказваць свету. І гэта можа кімсьці ўспрымацца як хлусня, хоць насамрэч гэта хутчэй следаванне абавязкам перад тымі людзьмі, якіх ён прадстаўляе. Шчырасць палітыка – прыкмета ягонага прафесіяналізму і перспектыў. Шчыры палітык – гэта цалкам магчымая рэч. І думаю, што менавіта шчырыя палітыкі і робяць сапраўдную палітыку. Дамагаюцца тых добрых вынікаў, якіх шмат было і ў 20-м стагоддзі пасля другой сусветнай вайны дасягнута. Ну і зараз гэта працягваецца рабіцца. Ну а хлусня – гэта ўже звычка дрэнных палітыкаў. Такіх таксама хапае. Свет абсалютна праўдзівы, немагчымы, як любы абсалют, кажа Валянціна Кудовіч. Утапічна, то есть чалавек не можа увесь час быць шчырым і казаць толькі праўду. Тут ад чыста пабытовых момантаў розных стал тут да больш шырокіх сэнсаў. Это немагчыма ў чалавечым свеце. А другое, як казаў пісьменнік Станіслаў Ежылец, прамалінейныя, будзьце асцярожныя на паваротах. Вось і свет, праўдзівы наскрозь, мала прастасаваны да жыцця. Калі б свет быў магчымы з чалавекам, які кажа толькі праўды, робіць толькі справедлівыя рэчы, гэта быў бы зусім іншы свет, які б мы самі не пазналі. І я думаю, што не надта ён бы нам спадабаўся, нават самым вялікім аматарам праўды і справедлівасці. Меркаванне філозафа Валянціна Акудовіча. крадуть гроші і рабують бідних громадян. І керують транспортним службовим у вигляді виключно нічарозим. Ла-ра-ра-ра-ра-бам-бам! На хвалях «Ночной свободы» гурт «Зет», песня «Ла Бамба» у Менску. Тепер 22 години, амаль 50 хвилинов. И пришел час на огляд завтрашнего недержавного белорусского друку. З ним Ягор Майорчик. Тыднёвік «Бабруйскі кур'ер» прытрымліваецца традыцыі ў кожным нумары абавязкова друкаваць апытанне гараджанаў. У свежым нумары такі матэрыял таксама ёсць, адзначае супрацоўнік рэдакцыі Віктар Качан. На гэты раз мы задавалі пытанне, ці патрэбна смяротная кара на Беларусі. Это ў сувязі з тым, што днямі намеснік старшыні Верховнага суда Беларусі паведаміў журналістам, што ў краіне могуць яе адмяніць. Ну і якія адказы былі? Падзяліліся думкі. Тыя, хто лічыць, што Украине не варто отменять смертную кару, кажут, что лепш забить человека одразу, чем он будет там пожитцево сидеть у турмен и потиху там сходить с розуму. Были такие думки, что за религийного пункта уледжения смертную кару треба отменять, пожитцево давал Бог. Так вот, наполова за и полова супрать. Газета «Вольный город», якая выдается у Крычеве, друкуя артикул Миколая Сядога «А сутность где?». Редактор выдания Сергей Нероны кажа, что у публикации анализуется на прикладе Крычева, Черкова, Климовича, наво что в регионах проводят дни тимирозости. Когда люди ведают, что в этот день будет так званый день тимирозости, они купляют на день, на два ранее. Альбо означают, на наступный день уже выпивают двойную дозу. Автор делает вывод, что эти дни тимирозости больше напоминают чиновничьи шоу, которые как бы не ведут до того, как некий здоровье поправить, как меньше правопорушений были. Проводится быцем бы для галочки и раструбить на это в пропагандистских метах, не больше того. Газета «Мы и вы», якую выдают у пружанах, звертается до болюча интимного питания. Менавіта так характарызуе сітуацыю пасля таго, як у цэнтры гораду закрылі грамадскую прыбіральню, рэдактар выдання Владимир Радзівончык. У нас в центре достаточно такое большое инфраструктура торговая. Просто люди не имеют возможности вот свой такой интимный вопрос решить. Мы предварительно опрашивали людей. Там по нормам градостроительства положено на 1000 человек один санприбор. Вот у нас город 25 тысяч, то есть у нас должно быть минимум 4 туалета. Исходя из 3 женских посадочных места и 3 мужских. Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадан написать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес у Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь. А зараз на шарзе форум свободы. С меркованиями наведников сайта свобода.org нас познайомить Вольга Караткевич и Юрий Дракохруст. 67% беларусаў ніколі не былі ў краінах еўразвязу. Гэтыя дадзеныя прагучалі ў Брусэлі, дзе еўрапейскі парламент учора праводзіў міжнародную канферэнцыю «Дарожная мапа для Беларусі». Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч, які выступаў на канферэнцыі, зноў казаў пра неабходнасць спрашчэння для беларусаў атрымання шэнгенскіх віз і іх большую даступнасць. Піша Павел. Канешне, як польскі ўрад забараняе палякам з Беларусі, не выдае віз, якія належаць да СПБ спадара Лучніка, выязджаць да сваіх суайчыннікаў, то як яны могуць бачыць, што вакол іх робіцца? Пра гэта Мілінкевіч маўчыць. Віктар Менск. Справа не толькі ў цэнах. Сама працэдура доўгая і здзеклівая. Калі пабудаваны 7 акенцаў, а працуе толькі адно. Калі нельга запісацца на пэўны час, а трэба гадзінамі, а раней было днямі стаяць на вуліцы ў чарзе. На тэму сустрэчы ў Еўрапарламенце выказваўся Міколас Эзэ. Парламент Еўразвязу цяпер ужо заклапочаны сваімі перавыбарамі і ўсім не да Беларусі. А як захаваць і свае цёплыя і утульныя крэслы, ідзе паток агульных заяваў і пажаданняў. А Еўразвяз кіне костку і запросіць на піва ў Прагу каго-небудзь з РБ, каб не страціць кандыдата ў еўразвяз і завалодаць буфернай зонай паміж еўразвязам і Масквой. А сёння ў Мінску падвышаюцца стаўкі адзінага падатку з індывідуальных прадпрымальнікаў. Таксама уводзіцца адзіны падатак для перагоннікаў аўтамабіляў і ўладальнікаў кватэраў на суткі. А стаўка падатку на продаж тавару праз інтэрнэт-крамы стане максімальнай. Таксама ад сёння ўрад падвысіў верхнюю мяжу суадносінах сярэдняга заробку кіраўнікоў і сярэдняга заробку па арганізацыях у цэлым ад 4 да 5 язэп. Але новы ўрад будзе дакладна такім жа. Без змены сістэмы кіравання ніякія змены ў эканоміцы немагчымыя. Улада можа абрынуцца, бо ў яе спонсара Расіі таксама вялікія праблемы. Усё гэта стварае значную пагрозу незалежнасці Беларусі. Стыль расійскай братняй дапамогі добра вядомы. Яны вельмі проста могуць пачаць защищаць саатечественнікаў на мяжы саюзнай дзяржавы і клятыя антанты НАТО. Еўропа на газавай іголцы у Амерыцы Абама. Такім чынам, нашая будучыня ў значнай ступені залежыць ад лонданскай сустрэчы Абама-Мядзведзеў і гатоўнасці беларускага грамадства рэальна адстойваць незалежнасць краіны, таксама як і наяўнасці элітарных групаў, здатных пераняць уладу. Алесь з Мінску. Павелічэнне падаткаў прывядзе да разарэння многіх індывідуальных прадпрымальнікаў. Аднак яны даўно ўжо ведаюць пра гэтае падвышэнне падаткаў. Ёсць у іх нейкія арганізацыі, якія павінны абараняць правы, і ўсе маўчаць. Дзіўна. Можа, гэта не так ужо і страшна? Каментары наведнікаў сайту свабода.орг. Вы на хвалях радыё «Свабода», і я перадаю мікрафон Змітру Бартосіку з яго музычнай перадачай. Развітваюся з вамі. Не губляйце свабоды. Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што госць нашай студыі на гэтым тыдні Зміцер Вайцюшкевіч, які выпусціў не адзін альбом на вершы лепшых беларускіх паэтаў, і не толькі беларускіх. Ён аб'ездзіў з гастролямі многа краін, дабраўся са сваімі спевамі нават да берагоў Японіі, і цікава, якія думкі апаноўваюць нашага героя па вяртанні на радзіму. Здаецца, што ўсё ж такі нам варта пры ўсёй нашай унікальнасці, а гэта сапраўды так і ёсць, як бы мы на гэтым скрыжаванні ўсход і захад, і мы нікуды не дзенемся ні ад тых суседзяў, ні ад тых, як бы так нам варта вучыцца. Але мы не навучыліся, вось як бы ў адрозненні ад усіх тых краяў, дзе я быў, самае галоўнае паважаць самых сябе. Просто як бы, ну, ад такіх банальных рэчаў, так як мова, дзіўна, калі да мяне падыходзяць людзі, кажуць, вот чалавек адзіны ў гэтай краіне, ну, альба адзін з нямногіх, які прапагандуе паўсюль ва свеце там беларускую культуру, як гэта дзіўна трохі, як бы тая самая наша заслужаныя народныя артысты, якія в чамусьці апошнія там 10 гадоў забываюць, што ёсць беларуская паэзія цудоўная, і паэты іх сябры, з якімі это так і чарку выпівалі, калі было ім цікава ці не цікава. Вось другое пытанне наконт кан'юнктуры. Я дакладна разумею і ўжо адчуваю, што іхная расійская кан'юнктура нікому не патрэбна, ні тут і ні там. Вось праблема ў чым. І гэта якраз такі праблема не толькі культуры, а праблема ўсяго грамадства. Мы ўвесь час стараемся дзесьці там прыклеіцца, прыляпіцца, замест таго, каб як бы стаць маленечкім такім караблём, які ўсё ж такі так, ну, будзе плыць самастойна. Што дапаможа гэтаму караблю плыць самастойна? Я ведаю дакладна, рабіць добра сваю справу. Гэта не значыць, што ўсе павінны адразу пачаць размаўляць. Як бы час паказвае, гэта 15 там 20 гадоў там ўжо будзе хутка незалежнасці, што нам яшчэ вельмі далёка і не відаць краю, але шлях гэта рабіць добрыя рэчы з адчуваннем, што зроблена ў Беларусі. Альбо, ну, самае галоўнае, як бы так навучыцца ўсё ж такі разумець, адкуль мы прыйшлі, хто быў тваім там дзедам, і зразумець, дзе шлях для твайго сына. Маю жыццё гняздо з калючых груш, не Беларусь, маё жыццё радзіма. О, Божа, мазахіст, я быў уж, дзярусь сябрамі скуру каля Рыма. Ты гаеш па імені ўсіх, ты ж сам прызнаў было з пачатку слова. І мне маё ты вымавіў услых, і не габрэйскай, а тутэйшай мовай. І ружу ружай ты назваў, і даў я да крыві скалаў дзіцячы рукі. Не ты, а сам крыві сваёй жадаў, твой вучань паўтараў з табою гукі. Радзіннай кветкі тёплай быццам кроў. Айца і сына святога духа, айца і сына святога духа, айца і сына святога духа. О Боже, мазахіст уласных слоў, глядзі мне ў вочы.